Bapa di surga, ketika kami kembali melihat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, 亲爱的天父, 当我们在回想你的恩典在我们的生活当中, kami harus mengakui dengan jujur bahwa anugerah-Mu melebihi perkiraan kami. 我们要承认你的恩典超过我们所求所想。 Anugerah-Mu melampaui segala akal. 你的恩典超过我们所有的一切。 Oleh karena itulah kami datang untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. 所以我们要来敬拜赞美荣耀你。 Dan biarlah pada hari ini ketika kami kembali mendengarkan firman, 今天我们再一次来到你的面前来聆听你的话语。 Kami kembali diingatkan oleh anugerah-Mu itu yang melampaui perkiraan kami. 我们再一次被你的恩典来激励我们，让我们回想。 Sehingga hidup kami penuh dengan puji-pujian dan rasa syukur di hadapan Tuhan. 我们的生活当中能够充满这个赞美。 Karena itu Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami. 神啊，对我们每一个人说话。 Berkati kedua hamba-Mu yang lemah yang akan berkata-kata ini. 求主你祝福你两位仆人，软弱的仆人要说话。 Biarlah Engkau sendirilah yang berkata-kata melalui kedua hamba-Mu ini. 愿主你的话语通过你两位仆人来说话。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. 奉耶稣基督的名，我们感恩祷告。 Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. 会众早安平安。 早安平安。 早安平安。 Bapak Ibu, di penghujung tahun 2017 ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu pujilah karyanya. 在我们这个2017年的年终，我们要有一个主题，就讲来赞美神的创造。 Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam Mazmur 98. 所以我们要一同来打开圣经，就是诗篇98篇。诗篇98篇。 Mazmur 98, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dan kemudian Ibu Linda akan membaca dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来读，后这个林姐妹要用中文来读。 Demikian firman Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. 诗篇98篇这么说：你们要向耶和华唱新歌，因为他行为奇妙的事，他的右手和他的膀臂施行救恩。耶和华发明了救恩，在列邦眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，他所凭的信实，地的四极都看见我们神的救恩。 全地都要向耶和华歌唱，欢呼，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂，用 歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发声。愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地，他要按公义审判世界，要按公正审判万民。 Sesudah kita akan melihat sebuah video klip. Video klip ini judulnya adalah After Christmas, setelah Natal, setelah liburan Natal, apa yang terjadi? Sekarang kita akan melihat sebuah video klip, yaitu tentang setelah Natal, setelah liburan Natal, apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang tersisa setelah kita selesai merayakan Natal? Coba yang perempuan pegang pipinya, yang laki-laki pegang perutnya. Setelah tadi pagi sebelum waktu di kantor saya berselfie. 就是在这个早上在办公室的时候，我在看我的手机。 Lalu kemudian saya upload foto saya di grup keluarga saya. 就我把我的照片下载在我的这个团体里面。 Saya kasih judul siap-siap khotbah. 就是给他主题准备要讲准备讲章。 Kakak saya komen, wah tembemnya kayak fat, begitu ya. 我的哥哥就是。 回应说, 好胖. Saudara, untung dia bilang kayak fat lucu begitu kan? Dia说, kalau enggak saya tersinggung begitu ya. Saudara, apa yang tersisa setelah kita merayakan Natal? Saudara, apakah kita benar-benar membawa pesan Natal itu ke dalam kehidupan kita setelah kita selesai merayakan Natal? 当我们圣诞节过后，是否把这个圣诞 带到我们的生活当中。 Apakah sungguh-sungguh sukacita Natal itu melekat dan tinggal tetap di dalam diri kita setelah kita selesai Natal dan memasuki tahun yang baru? 是否那个圣诞节过后有这个喜乐在我们的生活当中，让我们带过新的一年？ Apakah kita tetap bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita setelah kita selesai semua dengan suasana Natal ini? 当这个圣诞节的气氛过后，是否神的这个在我们的生活当中？ Serah apakah hidup kita ketika kita selesai merayakan Natal dan memasuki satu babak baru dalam kehidupan kita sama seperti Mazmur 98 ini? 是否圣诞节过后，我们这个过后之后，这个是否人像这个诗篇进入我们的生活当中？ Apakah ada nyanyian baru di dalam kehidupan kita? Apakah terus menerus pujian kita, rasa syukur kita, sukacita kita terus menerus diperbaharui dan bahkan tetap di dalam kehidupan kita? 是否有新歌在我们的生活当中来改变我们的生活，充满我们的生活？ Pemazmur mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. 诗人这么说，我们要赞美我们的神，他所做的奇妙。 Serah apakah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, serah selalu melekat di dalam diri kita, kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita dipenuhi dengan pujian di hadapan Tuhan. 是否神的奇妙在我们的生活当中，让我们每天能够来赞美神？ Serah apakah pujian itu di dalam kehidupan kita adalah pujian yang bernilai kekal atau pujian yang hanya bersifat sementara, dipengaruhi oleh suasana-suasana yang ada di sekitar kita? 是否他的诗歌能够带给我们是个一个好的诗歌带进我们的生活当中，或者是我们的周围的影响我们？ Di dalam Mazmur 98 ini minimal ada dua alasan kenapa hidup kita harus dipenuhi dengan pujian di hadapan Allah, dipenuhi oleh pujian yang kekal di hadapan Tuhan. 就是诗篇这个98篇有两个重点，是否我们的赞美能够有赞美神，还有这个永恒的赞美。 Serah yang pertama adalah, alasan yang pertama adalah karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. 就是第一，就是他的创造在我们的生活当中。 Serah ayat 9, Mazmur 98 tadi merupakan mazmur pujian untuk mengantisipasi atau untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan memerintah dan menyelamatkan umat. 所以诗篇98篇所创神所创造的就是说神将要来救赎我们。 Pujian ini adalah sebagai sebuah perintah dari pemazmur kepada umat Allah oleh karena keselamatan yang telah dijanjikan dan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Pujilah Tuhan. 诗篇98篇所说的神的救恩，就是我们要赞美。经过这个救恩，神要在我们的生活当中救。 Di sini pemazmur menyebutkan bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. 就是这个救赎是神的手亲自所救赎。 Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. 这个救赎不是人的创造，而不是经过人的手，是神的手。 Dan kemudian pemazmur mengatakan, dan keselamatan yang dikerjakan oleh tangan Allah itu sekarang telah disingkapkan, telah diperkenalkan kepada setiap bangsa. 所以这个诗篇98篇说神的救赎是已经介绍给全世界人都认识了。 Ayat kedua mengatakan Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. 第二节这么说，耶和华发明了他的救恩，在列邦人的眼前行出公义。 Serah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Keselamatan yang hanya merupakan janji, yang hanya merupakan pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Sekarang pemazmur mengatakan sudah mulai dinyatakan, sudah mulai disingkapkan kepada bangsa-bangsa, kepada setiap orang. Artinya keselamatan itu sudah semakin dekat kepada umatnya. Dan kemudian kita melihat keselamatan yang disingkapkan itu, keselamatan yang diperkenalkan yang semakin dekat itu, kemudian digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu yang baru saja kita rayakan dan peringati. Ketika kemudian pemazmur menjelaskan bahwa nyanyikan nyanyian baru oleh karena keselamatan itu yang dirancang Allah, keselamatan yang disingkapkan Allah, keselamatan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian pemazmur memberikan sebuah himbauan, memberikan sebuah perintah yang merupakan respons kita atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Secara respons itu luar biasa dijelaskan di dalam Mazmur 9 di ayat yang keempat sampai ayatnya yang kesembilan. Setelah dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. 所以全地要向耶和华歌唱，要用琴颂歌颂耶和华，用琴时的诗歌的声音颂赞他，用号角在大经文称颂耶和华，愿大水澎湃，愿诸山在耶和华面前一同欢呼。 Suara respons kita atas karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, yaitu harus ada pujian, rasa syukur dan sukacita yang meluap dan melimpah di hadapan Tuhan. Serap pujian yang melimpah itu digambarkan tadi di dalam bagian-bagian kalimat-kalimat yang dipakai oleh pemazmur. Dikatakan biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Biarlah gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Surah ini menunjukkan bahwa pujian itu haruslah merupakan pujian yang penuh dengan sukacita. Pujian atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu harus meluap dari sebuah rasa syukur, dari sebuah pujian, dari sebuah sukacita yang begitu luar biasa dalam hati kita. Surah pujian itu haruslah merupakan pujian yang tulus, pujian yang meriah, pujian yang bersorak-sorai di hadapan Tuhan dan yang bertahan kekal di dalam kehidupan kita. Saudara, memang kalau kita melihat dalam sepanjang perjanjian lama, saudara, janji tentang keselamatan itu merupakan pengharapan untuk membawa kelepasan kebebasan yang mendatangkan sukacita bagi umat. 可以看到旧约所述的救赎使的，让我们能够这个救赎的能够释放这些民。 Sepanjang perjanjian lama, setiap kali diberitakan tentang kedatangan sang Mesias, tentang keselamatan itu, justru itu merupakan berita yang dinanti-nantikan dengan sangat, berita yang mendatangkan sukacita karena akan memberi kelepasan, kelegaan kepada umat. 我们可以看到旧约所述说的，常常述说的这个弥赛亚将要来，就要从里面赞美歌颂我们的神。 Oleh karena itu ketika Yesus lahir, ketika janji keselamatan itu datang ke dalam dunia, 这个救赎在我们的这个世界。 Berita kelahiran Yesus itu disebutkan oleh malaikat itu sebagai berita sukacita bagi seluruh bangsa. 所以这个通过天使，这个耶稣基督诞生就是有一个喜乐。 Surah berita keselamatan itu, berita kelahiran Sang Mesias itu, penggenapan janji tentang keselamatan itu disebutkan oleh malaikat sebagai berita sukacita untuk seluruh bangsa. 我们可以看到，当耶稣诞生的时候，把这个信息佳音传给每一个人，让每一个人都世界都知道。 Dan oleh karena itu kita harus menyambutnya dengan hati yang bermuji Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita kekal di hadapan Tuhan. 所以我们要用一个感恩、充满喜乐的心来接受这个、接纳这个喜乐。 Surah oleh karena itu. Maka enggak heran kalau Natal itu seringkali identik dengan sukacita, kegembiraan, perayaan, puji-pujian. Secara identik dengan itu karena memang berita tentang keselamatan, kelahiran Yesus itu, kelahiran Sang Mesias itu adalah berita yang membawa sukacita bagi umatnya. 所以没有错，在这个圣诞节常常庆祝，就是有一个报佳音有喜乐的心，就是报告耶稣基督的诞生。 Maka kemudian para gembala itu di tengah-tengah keterpurukan mereka pun dikatakan mereka bersuka cita, mereka memuji Allah, memuji Tuhan oleh karena karyanya yang sudah diwujudkan, digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. 所以牧羊人在晚间的时候，他们也喜乐赞美神。 Jadi sebenarnya permasalahannya adalah bukan apakah kita boleh melakukan sukacita, perayaan atau tidak boleh ketika kita merayakan Natal. 问题不是出于我们是否可以喜乐或者来庆祝这个圣诞节。 Serah persoalannya bukan terletak di situ. 问题不是在那里。 Tetapi persoalannya terletak pada mengapa dan untuk apa kita merayakan dan bersukacita. 问题是出在为什么我们要去做和为何去做。 Kalau kita bersuka cita oleh hanya karena suasana, oleh karena season, oleh karena suasana di sekitar kita, oleh karena hiasan-hiasan, memang itu enggak boleh, memang itu salah. 我们的喜乐不是出于在这个装修或者各方面的庆祝而喜乐。 Kalau kita hanya bersuka cita oleh karena semarak yang kita lihat di mana-mana, memang kita enggak boleh menggantungkan sukacita dan pujian kita kepada itu. 我们不能够看到这个装修的堂皇在那边，我们就是在那边赞美。 Tetapi memang kita harus memuji Tuhan, kita harus bersuka cita, kita harus merayakan kehadiran keselamatan itu dalam hidup kita. 我们要感恩，感谢我们的神，我们要喜乐，我们要接受这个耶稣基督诞生的这个喜乐。 Surah karena keselamatan itu merupakan anugerah Allah yang digenapi dalam hidup umatnya. 因为这个有这个喜乐，因为神的应许要成就在耶稣基督的身上。 Dan ketika kita bersuka cita, memuji Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, surah itu untuk Allah kita, untuk Tuhan kita yang telah datang dan yang telah menggenapi janjinya kepada umat. 所以我们的喜乐，我们的赞美不是什么，是因为神已经来了。 Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya apakah pujian dan sukacita kita sama setelah suasana Natal ini dan sesudah suasana Natal itu berakhir? 问题就是说，我们的喜乐是否是在圣诞节之前或者圣诞节过后？ Apakah sukacita kita sama ketika kita sedang merayakan suasana Natal ini, kemudian setelah akhir bulan melihat tagihan kartu kredit? Karena memang kita seringkali kemudian sukacita kita itu terjebak oleh hal-hal yang tidak esensial itu. 我们的喜乐常常被这个外来的被引诱了。 Kadang-kadang kita tidak berpikir begitu ya, lagi suasana Natal, wah gesek terus, gesek, gesek, gesek begitu kan? 所以我们不知不觉在我们的圣诞节的时候，我们就买些很多不需要的东西。 Nih kalau sekarang ini herannya begitu ya, semua apa aja bisa dicicil, makan pun bisa dicicil, Bapak Ibu ya. 现在什么时代什么都是可以分期付款，连吃的时候也可以分期付款。 Zaman sekarang ini, zaman now ini, ya di tempat di mana kita terkenal kita nggak boleh ngutang, tapi di tempat di mana kita tidak terkenal kita boleh ngutang. 就是就在我们认识的地方我们不能欠钱，但是在我们不认识的地方我们可以欠这个钱。 Coba kalau Bapak Ibu ke warung sebelah, kita terkenalkan situ kan? Terkenal ngutang kan? Jika看到我们前面这个小摊子，我们在那边欠。 Di warung sebelah udah ada tulisannya gede-gede, tidak menerima ngutang. 他写的这个招牌，我们不能接受这个欠债的。 Tapi kalau di mall, wah kita bebas ngutang begitu. Yang penting ada kartu kredit. 就是在超市的时候，我们可以用我们的信用卡就可以欠债。 Terserah, jangan sampai kemudian sukacita ini, pujian dalam hati ini hanya berhenti sampai di situ. Begitu berlalunya Natal, berlalu juga seluruh pujian dan sukacita kita di hadapan Tuhan. 不要在我们圣诞节的时候我们感到高兴，圣诞节过后的时候我们的心已经冷了。 Jangan sampai kemudian nyanyian pujian kita tergantung pada suasana. 不要让我们的高兴赞美是因为 这个环境的关系. Saudara, biasanya kalau minggu pertama baru habis gajian, nyanyian kita kan mengikuti suasana begitu ya. Baru gajian minggu pertama nyanyiannya semua bunga ikut bernyanyi karena baru gajian gitu. 不要在我们的月头的时候我们就很有心来敬拜神，就是我们可以唱诗，就什么歌都 什么花都可以赞美神. Saudara, minggu kedua gaji mulai mengalir, mulai dibagi-bagi begitu ya. Nyanyinya juga mengikuti begitu ya. Kasihnya seperti sungai begitu mengalir gajinya. 第二个星期就开始这个薪水流出了，就唱这个薪水这个流这个河流出. Begitu minggu ketiga gaji menipis, nyanyinya berubah lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 第三个星期我们就唱神必知道被为我们出路. Zara, udah masuk minggu keempat, gaji udah habis, nyanyinya udah mulai apa? Tertindih dengan beban berat. 第四个星期薪水已经发完了，我们就看到哦，这个时候就是在困难当中，困难当中。 Apalagi kalau ada minggu kelima. Ya, itu udah mulai ngutang begitu kan? Kalau udah mulai mau minjam duit sana sini, lagunya juga ngikutin. Lagunya jadi dalam Yesus kita bersaudara. Ya, supaya dikasih pinjaman begitu. Di第五个星期我们的薪水花完了，我们就唱一首诗，在主里面我们是一家人，希望能够借钱给我们。 Saudara, jangan sampai pujian kita, sukacita kita dalam hati, rasa syukur kita dalam hati mengikuti suasana yang terjadi di luar diri kita. 不要因为我们的喜乐，内心的喜乐，因为我们的环境，消失了。 Tapi pemazmur mengatakan, biarlah pujian itu, sukacita itu tetap di dalam hidup kita, sekalipun kita sudah melewati masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang penuh dengan keceriaan, sukacita kita, rasa syukur kita, tetap kita pelihara di hadapan Tuhan, oleh karena sumbernya bukan dari suasana itu, tetapi dari karya Tuhan di dalam kehidupan kita. 不要因为这个环境的关系，这个喜乐从我们内心的喜乐消失，因为我们的这个喜乐的源头是在乎我们的上帝。 Serah alasan yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? 第二就是为什么我们要赞美神？ Serah yang kedua adalah karya kedatangannya kembali. 第二就是因为神的创造要将要再来。 Serah karya Tuhan tidak hanya berhenti pada kedatangan yang pertama, ketika Mesias datang untuk kali pertama dalam dunia ini. 神的成就不是在第一次耶稣来到，还有在第二次。 Serah karya Tuhan tidak hanya berhenti ketika ia lahir, mati, dan bangkit, dan kemudian kembali ke surga. 神的一切事情不是在他诞生。 他死，他复活，他升天。 Tetapi karya Tuhan di dalam kehidupan kita masih terus berlanjut hari ini sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 神的创造在我们的心里面，直到耶稣基督第二次再来。 Setelah dia terus bekerja untuk kita, dia terus bekerja sampai kemudian kesempurnaan itu datang di dalam kekekalan ketika ia datang untuk yang kedua kali. 神不断地在工作，但他不断地在工作，在他第二次来到的时候。 Serah ayat 8 ayat 9 mengatakan ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. 第八节到第十九节，他说他要将要来临，要审判这个世界。 Serah kalau kita baca ayat 8 dan ke 9 dikatakan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. 第八节第九节怎么说？愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地，他要按公义审判世界，按公正审判万民。 Serah inilah yang disebut di dalam penafsiran nubuatan itu sebagai double fulfillment, penggenapan ganda. 这个可以说就是他的成就。 Jadi bagian ini digenapi secara ganda, ya dua kali, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. 这个可以说就是要成就神的两次，就是第一次他先来。 Tetapi juga akan digenapi lagi nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ketika dia datang di dalam kemuliaannya untuk menghakimi dunia ini. 他第二次再来的时候，他将要再来的时候要审判这个世界。 Oleh karena itu sebelum waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ketika para murid itu melihat dia terangkat ke sorga, lalu kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 11. 使徒行传第一章第十一节这么说：你们怎么样望看望耶稣的离开，他将被升天，耶稣也怎么样再来。 Saudara, oleh karena itu hari ini kita berada di masa Advent, yaitu di masa penantian. Tetapi Advent penantian bukan untuk kedatangan yang pertama, tetapi Advent penantian untuk kedatangan yang kedua. 现在我们在这个等待的第 主 Yesus 第二次来到的期间， Saudara, artinya bahwa kita masih akan terus melihat karya Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan hidup kita, seluruh mata kita harusnya terfokus, tertuju ke depan kepada kekekalan itu dalam hidup kita. 我们现在要不断地看到神的创造，神的成就，到现在不断地要在我们的生活当中不断地靠这个来。 Serah di satu sisi kita memang sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. 第一点，我们已经得到了神的救赎。 Tetapi di sisi lain, kita masih menanti keselamatan yang sempurna itu dari Allah. 第二点，我们要得到神完全的救赎。 Yaitu ketika dia memberikan kekekalan di dalam hidup kita pada kedatangannya yang kedua. 当他把永恒放在我们的生活当中，他第二次再来的时候。 Serai dalam istilah teologinya hari ini kita berada di dalam masa antara already but not yet, sudah tetapi belum. 现在我们进入就是已经完成但是还没有完全的完成。 Kita sudah diselamatkan melalui kedatangan yang pertama。 我们已经被主第一次来的时候救赎了。 Tetapi kita masih belum mendapatkan kesempurnaan kekal itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali。 我们还没有进入主耶稣第二次再来的这个永生的生活。 Dan inilah yang kita nanti-nantikan sampai hari ini。 就是我们现在在等候的时候。 Secara beberapa hari yang lalu kita baru kehilangan seorang pelayan kita yaitu Bapak Tung penerjemah kita penerjemah Mandarin. 几天前我们刚失去我们为一位弟兄就是童老师在我们这里翻译的童庆华弟兄。 Serah saya satu punya kesan terakhir.Kesan khusus yang terakhir bersama dengan Pak Tung. 他给我最后的印象 yaitu sekitar 2 minggu yang lalu. 就是两个星期之前 setelah selesai ibadah kebaktian umum yang kedua, lalu dia ngobrol dengan saya. 就是在第二堂的聚会之后他和我聊天 memang Pak Tung orangnya senang berdiskusi, begitu ya. Dia suka sekali diskusi dengan saya bertanya. 他的人的童老师他很喜欢跟我们聊天有关圣经的事情。 Saat waktu itu 2 minggu yang lalu itu dia bertanya soal Yerusalem yang sedang diributkan sekarang ini. 他跟我发问题就是有关现在耶路撒冷这个问题。 Dia bertanya menurut Pak Aksi gimana sih itu permasalahan Yerusalem itu? Apakah itu milik Israel?Atau milik Palestina. Kenapa bisa itu menjadi perebutan? Bagaimana sejarahnya? Dia ingin tahu dengan penasaran. 对，他就问这个阿西传道说，这个耶路撒冷是属于巴勒斯坦的还是属于以色列的？ Setelah saya mencoba untuk menjelaskan apa yang saya tahu. 我就是按照我所知道的，我就给他。 Lalu kemudian saya memperkenalkan sebuah buku kepadanya. Saya bilang.Patung saya ada membeli sebuah buku buat perpustakaan. Jadi, saya akan menjelaskan sebuah buku, iaitu saya sumbang ke perpustakaan. Surah buku itu Palestina milik siapa? Jadi, Palestina siapa? Patung kalau Patung pengen punya sedikit gambaran mengenai Yerusalem itu, coba Patung baca itu. Patung kan suka baca. Jadi, saya kata, Tong Lao Si, anda suka membaca, maka anda借这本书来读一下，你可以开启你的头脑。 Tapi di akhir pembicaraan itu kemudian saya ngomong sama Patung. 最后我对他说 ，Patung, ya, itu Israel yang secara fisik sekarang di Timur Tengah. 我们可以看到以色列在中东的，现在在中东。 Serah nanti kita sebagai orang Kristen. 当我们从我们这些基督徒。 Tujuan kita bukan untuk menuju ke Israel yang di Palestina itu, yang di Timur Tengah itu. Kita bukan ke Palestina, ke Jongdong, ke Yerusalem. Serpang harapan kita sebagai orang Kristen adalah menuju kepada Yerusalem yang baru. Jadi kita Kristen adalah menuju ke Yerusalem. Itulah yang kita nantikan, Pak Tung, yaitu nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan datang masuk ke Yerusalem yang baru itu.Bukan Yerusalem yang ada saat ini sedang diperbutkan. 主耶稣来到 的时候，我们要进入这个耶路撒冷，不是现在中东的这个耶路撒冷。 Wah, dia begitu lega ketika saya mengatakan itu. Oh, kita akan ke Yerusalem yang baru, bukan itu. Jadi tidak terlalu pusingin yang masalah Yerusalem yang di Palestina. 所以他就放心了，听了我给他讲解之后，他。就放下他心哦，我不是去到那个耶路撒冷，我要去天上的耶路撒冷。 Serah dan benar beberapa hari kemudian dia telah pergi ke Yerusalem yang baru itu. 所以不久之后他就去了这个新的耶路撒冷。 Serah itulah yang hari ini sedang kita nantikan. 这个就是我们在等待的时候。 Serah tapi dalam penantian itu di satu sisi di masa antara ini.Serah ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat, ada penghiburan, ada pengharapan yang kita alami. Jadi, dalam kita menanti, kita ada gembira, ada pujian, ada berkat dalam kita hidup. Tetapi jangan lupa bahwa di sisi lain juga ada kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan yang akan kita alami. 所以在另一方面，我们有困难，有这个苦难在我们当中。 Terus ada sakit, penyakit, ada perang, ada kelaparan, ada kematian dan sebagainya yang masih harus kita lewati di dalam penantian kita ini. 在我们等待的当中，有病痛，有这个饥饿，也有苦难，死亡。 Terus oleh karena itu, kedua-duanya ini akan terus ada secara bergantian di dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah ketika kedua-dua hal ini ada secara bergantian di dalam hidup kita, apakah hidup kita tetap memuji Allah, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan? 就是在喜乐和困难在我们的生活当中两个一起来的时候，是否我们还是有喜乐来赞美我们的神？ Saudara, kita nggak bisa pungkiri bahwa memang kita lebih suka hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita, bukan? 其实我们可以承认，我们真正的喜欢的就是在我们的生活当中有喜乐的。 Seorang pria datang ke kantor polisi, Pak, saya mau lapor. 就是有一个男生到这个警察局说，我要报告。 Lapor apa? Ada dua orang cewek ngerebutin saya. Oh, 有两个女生她在追求我. Loh, kok lapor? Harusnya kamu senang dong diperebutin dua cewek. Oh, 你为什么向我报呢? 应该两个女生追求你, 应该很喜乐吧? Ya, masalahnya kelihatannya yang menang yang jelek, begitu. 问题就是说, 好像得胜的就是那个比较丑的, Besar, kadang-kadang ini mewakili setiap kita. Ketika itu hal-hal yang menyenangkan kita, kita gampang untuk bersyukur memuji Tuhan. 就有些事情很简单的, 我们就可以赞美. Saudara, ketika itu tidak menyenangkan kita, apakah kita tetap bisa memuji Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, di dalam ketegangan ini, di dalam penantian akan kekekalan ini, saudara, ada dua respon. 就是我们在等候这个永生的时候有两个回应. Respon dunia ini dan respon orang Kristen. 就是这个世界的回应和这个基督徒的回应. Saudara, bagaimana respon manusia pada umumnya dunia ini? 在这个世界上的人怎么回应呢? Saudara, manusia mencoba untuk menghindar atau menunda akhir zaman itu. 所以这个世界上的人他们就是要逃避, 还有或者延迟. Saudara, Ray Kurzweil, ya susah namanya ini, Direktur Engineering Google, ya, dia mengatakan bahwa manusia itu tak niscaya mati. 这个谷歌的这个创办人, dia berkata bahwa dengan kemajuan teknologi hari ini, manusia itu bisa menunda kematian. 因为高科技造成人可以延迟这个死亡. Kemajuan medis dan teknologi itu akan membuat manusia itu bisa memilih untuk hidup selama-lamanya. 所以因为这个高科技造成这个在医学方面, melalui nanoteknologi yang ditanamkan di dalam tubuh manusia akan membuat manusia itu bisa bertahan untuk hidup, tidak mengalami penuaan. 所以因着这个高科技这个医学方面把它打进我们的肉体里面, maka hari ini ada sebuah, 延长我们的寿命. Setelah hari ini ada sebuah proyek yang disebut dengan Human Immortality Project. 所以现在有一个科技就是, yaitu proyek kekekalan manusia, 就是人的永生, keabadian manusia. Hari ini sedang dipersiapkan, hari ini sedang dikerjakan, hari ini terus sedang diteliti oleh berbagai ahli di belahan dunia. Apa sasarannya? Sasarannya adalah proses menua. Serap proyek ini, ya, dengan teknologinya yang begitu canggih, serap itu akan menghindari kita dari proses menua. 因为这个高科技甚至造成我们这个人呢可以延长. Serah, kenapa? Karena menjadi tua adalah sumber pelbagai penyakit, maka semua itu mesti dicegah, semua itu bahkan dibalikkan kondisinya. 因为到年老的时候人又产生很多病，所以要把它移防. Serah, itu yang dilakukan oleh dunia hari ini. 就是世界现在所在考虑当中的. Serah, kira-kira dunia bisa berhasil nggak? 你看世界可以成功吗? Serah, dunia paling banter, paling banter itu bisa menunda. 因为世界这个他们最厉害的就是延迟. Bisa menunda untuk menjadi tua. 就是延迟让我们没有那么快的苍老。 Tetapi tidak bisa berkuasa ketika Tuhan mengatakan waktumu sudah habis. 但是他不能够 照神的方法, 因为神说你今天的寿命已经到了, 就要回去了。 Secara memang di dalam natur manusia itu ada sebuah perlawanan terhadap yang namanya itu menuju ke depan itu yang namanya menjadi tua dan semakin dekat ke sana. 但我们的生活当中就是一个很自然的，就是我们越很快老的时候就越靠近那个。 Makanya coba kalau kita Suang. Kalau kita dibilang, aduh kamu kelihatan lebih muda ya. 如果我们说你是好像, waduh itu bisa kita traktir itu orang, waduh, wih hebat kita traktir kemana-mana gitu. Gara-gara dia bilang kamu kelihatan lebih muda, senang banget kalau dibilang lebih muda, begitu kan? 人家会说你比较年轻，我们会非常的高兴，可以请他吃。 Tapi coba kalau umur kita baru 30, saya pikir kamu udah 40 loh. 或者我们的岁数30岁，他说我看你大约是40岁吧。 Kita gamparin itu orang. Oh, 我应该把他一个巴掌吧。 Usara, memang dalam diri manusia, dalam natur manusia itu ada perlawanan dan itu adalah akibat dosa. 因为在我们里面有一个 叛逆的，就因为是罪来的。 Tetapi harusnya seperti apakah respon kita sebagai orang Kristen? 这个基督徒的回应怎么样呢？ Saudara, memang kita tidak bisa hanya jadi optimis belaka. 我们不能够, xiaoji. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi pesimis belaka. 我们也不能够积极. Saudara, kita harus bersikap optimistis yang realistis. 我们要积极. Artinya bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya jaminan bahwa kita akan ke sana di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, di dalam kebahagiaan. 我们应该喜乐，因为我们有盼望在神的永生里面。 Tetapi kita harus juga realistis bahwa kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada kemalangan, ada kebahagiaan. 在我们的现实生活当中，我们一定要承认有苦难、有喜乐两个事情同时发生。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kondisi yang seperti ini. 在我们, 主内的弟兄姐妹，在这样的环境当中。 Maka yang dibutuhkan adalah kesetiaan di dalam segala keadaan. 就是需要的就是有一个忠诚、忠心的心在里面。 Setelah ketika kita memasuki tahun 2018, 当我们进入2018年, apakah kita bisa berkata Tuhan, aku akan setia di dalam segala keadaan? 我们是否能够对神说, 无论什么事情, 我们要忠心? Saya tahu Tuhan 2018 ini akan ada suka tapi ada duka. 我知道这个2018年里面有喜乐也有困难。 2018 ini mungkin saya akan mendapatkan berkat Tuhan, tetapi juga mungkin saya akan mengalami kesedihan, masalah pergumulan hidup dalam hidup saya. 可能在2018年我有得到神的祝福，或者我有在困难生活当中遇到某种的困难。 Tetapi Tuhan, saya akan tetap setia di dalam segala keadaan. 神啊，我要在无论困境喜乐的当中，我一定要忠心。 Saudara, respon kita bisa ada dua. 我们的回应有两个. Bisa seperti yang pertama ini. 可能会像第一个. Saudara, karena tingginya biaya sekolah, seorang pria gantung diri di pohon. 因为这个学费太高了，一个男生他自杀了. Saudara, kita bisa merespon kehidupan kita yang seperti ini dengan cara seperti ini. 我们也可以用这样的方法来 回应. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua ini. 我们也可以用第二种的方法. Saudara, lihat yang kedua perbedaannya. 第二的方法. Saudara, seorang guru yang berani melewati tantangan berat. 我们可以看到一位老师能够面临这个很巨大的挑战. Yang bahkan tidak takut mempertaruhkan nyawanya. 他不想过自己的性命. Saudara, ketika dia ditanya kenapa melakukan itu. 为什么你这样做呢? Setelah ada sebuah harapan ke depan, yaitu mencerdaskan anak-anak yang ia didik itu. 他的希望就是 让这些小孩子更充满智慧与聪明。 Seharusnya itulah yang membuat kita bertahan di tengah-tengah gejolak menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini. 所以我们要决心，就是在这个问题当中的，我们要决定。 Karena ada harapan besar di hadapan kita. 在我们的前面有一个很好的盼望。 Saudara, saya akan menutup dengan kutipan ini. 我将要有这个一个小小的影片。 Saudara, pengharapan tidak pernah merupakan optimisme yang buta. 这个盼望呢，不能够有一个消极的。 Tetapi sebuah kesungguhan dan kepastian di dalam janji Allah yang tidak pernah berubah. 有一个真诚的应许在神的面前从来没有毁灭的。 Serap pengharapan kita bukan pengharapan yang buta, tetapi itu pasti sungguh di dalam janji Allah di dalam kehidupan kita. 我们的盼望不是空的，我们盼望是确定的，在神的面前是肯定的。 Biarlah kita memasuki tahun 2018 bersama-sama dengan Tuhan. 那我们进入2018年跟神一同进入。 Kita tundukkan kepala kita. 我们低头祷告。 Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. 父神上帝，我们感谢赞美你，因着你的话语。 Tolong kami untuk terus hanya bersandar kepada Tuhan. 让我们不断地来仰望你。 Hidup kami selalu meluap dengan pujian dan rasa syukur. 让我们的内心充满主来赞美你。 Baik di dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. 无论是困境，无论是悲境，无论是喜乐的时候。 Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. 让我们的生活能够讨神你的喜悦。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督名我们祷告。 Amin. Amin. Sisi.